To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jedna osoba ranna, powyrywane drzewa i tysiące domów bez prądu. Wichury przeszły przez województwo lubuskie. Eksperci czekają na potwierdzenie rekordowo niskiego bezrobocia. Według szacunków we wrześniu spadło do 6,9%. Na początek jednak zwycięstwo Polaków w przedostatnim meczu eliminacji do piłkarskich mistrzostw świata. Biało-czerwoni na wyjeździe pokonali Armenię 6-1 w eliminacjach do Mundialu. Hat-tricka ustrzelił Robert Lewandowski i tym samym ma na koncie 50 goli zdobytych w reprezentacji. Więcej o meczu, po którym kadra jest o krok od awansu, już za chwilę w sporcie. Jedna osoba ranna podczas wichur w Lubuskiem. W miejscowości Wężycka wiatr przewrócił fragment ściany, który przygniótł kobietę. Strażacy w regionie mieli 820 interwencji. Wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podawało, że w Lubuskiem bez prądu są blisko 53 tysiące domów. O szczegółach powiedział Patryk Maruszak z Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Najtrudniejsza sytuacja jest w południowej części województwa. Powiaty takie jak Zielonogórski, Nowosolski i Żarski, mamy informację, że są bez prądu. Nasze działania polegają na udrożnieniu dróg, głównych szlaków drogowych, ale także w powiatach, w których nie ma prądu, skupiamy się głównie na działaniach związanych z zagrożeniem życia osób, które były podłączone pod respiratory albo dializowane. Silnie wieje też na Dolnym Śląsku. W Legnicy prędkość wiatru momentami przekracza 90 km na godzinę. Z kilku kamienic na Starym Mieście i w dzielnicy Tarninów posypały się dachówki oraz tynk. Ostrzeżenie o silnym wietrze wydano praktycznie dla całego kraju. Jest kolejna grzywna dla Hanny Gronkiewicz-Waltz za niestawienie się przed komisją weryfikacyjną. Tym razem to potrójna kara, czyli 9 tysięcy złotych. Taki chciał przewodniczący komisji Patryk Jaki, który tłumaczył, że podczas jednej rozprawy komisja wyjaśniała 3 różne sprawy. Tym razem zajmowała się bowiem działkami na placu Defilad pod adresami Złota 19, Zielna 7 i Chmielna 50. Za ukaraniem prezydent Warszawy 3 grzywnami głosowało 5 członków komisji, 3 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu. Hanna Gronkiewicz-Waltz odmawia stawiania się przed komisją jako strona postępowań, twierdząc, że komisja jest niekonstytucyjna. Dzisiaj Naczelny Sąd Administracyjny oddalił jej skargę w tej sprawie. Wrześniowe bezrobocie na poziomie 6,9%, tak wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek podkreśla, że jeśli te informacje zostaną potwierdzone przez Główny Urząd Statystyczny, to bezrobocie będzie na historycznie niskim poziomie. Osiągnęliśmy kolejny rekordowo niski poziom po 1991 roku i również liczba bezrobotnych jest na rekordowo niskim poziomie. No, według szacunków ministerstwa wyniosła ona 1 117 000 osób. A dane GUS-u za wrzesień poznamy pod koniec października. Przyszłość NATO i Unii Europejskiej, a także system bezpieczeństwa oraz zbliżająca się prezydencja Bułgarii we wspólnocie. To tematy, jakie poruszyli w Warszawie prezydenci Polski i Bułgarii Andrzej Duda i Rumen Radew. Te rozmowy śledziła nasza reporterka Sylwia Białek. Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że Polska nie zgadza się na dyktat, jeśli chodzi o system kwotowy. Jesteśmy przeciwni mechanizmowi relokacji, jesteśmy przeciwni jakiemukolwiek systemowi kwotowemu. Zasadę równości prezydent odniósł do kwestii Unii różnych prędkości. Jak mówił, o takim scenariuszu nie może być mowy. Prezydenci byli pytani o sytuację w Hiszpanii po niedzielnym referendum w sprawie Katalonii. Rumen Radew mówił, by źródeł problemu szukać w kryzysie, który dotknął między innymi Unię Europejską 9 lat temu. Z kolei Andrzej Duda podkreślał, że władze w Hiszpanii popełniły błąd, używając siły wobec osób, które chciały wziąć udział w niedzielnym referendum. Uważam, że zastosowano środki niewspółmierne do tego, jaka była sytuacja. W czasie tego spotkania dominowały kwestie unijne. Bułgaria 1 stycznia przyjmuje bowiem półroczną prezydencję w Unii Europejskiej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jego najbardziej znane powieści to Pejzaż w kolorze sepi, wydany w 1982 roku, a także Nie opuszczaj mnie, Okruchy dnia oraz Malarz świata Łudy. Brytyjczyk japońskiego pochodzenia Kazuo Ishiguro został laureatem tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Sponsorem audycji jest Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. A teraz sport i Tomasz Gorazdowski. Tak na dobrą sprawę nie powinno być inaczej niż było, a jednak nuta niepewności była. Wystarczyło przypomnieć sobie mecz z Armenią w Warszawie. Ale było dobrze. Polska pokonała w Erywaniu Armenię 6-1 po golach Grosickiego, Błaszczykowskiego, Wolskiego i 3 golach Lewandowskiego. Kapitan biało-czerwonych zaliczył 3 trafienia, no i został pierwszym polskim piłkarzem, który w reprezentacji zdobył 50 bramek. Już po drugim golu został najlepszym strzelcem drużyny narodowej w historii, bo Włodzimierz Lubański w latach 63-80 zdobył w kadrze 48 goli. Dziś złożył już gratulacje nowemu liderowi. No a w niedzielę Lewandowski ma szansę poprawić swoje osiągnięcie. W niedzielę mecz z Czarnogórą, decydujący o wszystkim albo nie mający już żadnego znaczenia. Od 15 minut trwa inne spotkanie w naszej grupie eliminacyjnej, w której Czarnogóra gra z Danią. Na razie po 15 minutach prowadzenie Duńczyków 1-0. Tylko remis w tym meczu daje Polakom już dziś bezpośredni awans na mundial. W przypadku zwycięstwa którejś z drużyn, czy Czarnogórców, czy Duńczyków, emocje w niedzielę gwarantowane. Trwają też inne ciekawie zapowiadające się spotkania. Anglia gra ze Słowenią, Irlandia Północna z Niemcami. Marcin Rudawski prowadzi po 5 wyścigach w żeglarskich Mistrzostwach Europy w klasie laser, które odbywają się w Barcelonie. Polak jeszcze wczoraj był 6, ale dziś płynął jak z nut. W każdej z 3 prób był na pierwszym miejscu i awansował na prowadzenie. Rudawski ma 7 punktów przewagi nad Szwajcarem Perewellim i 3 w klasyfikacji Hiszpanem Asencą. Andres Iniesta, człowiek instytucja w zespole FC Barcelona, zaapelował na Twitterze o dialog pomiędzy hiszpańskim rządem i liderami prokatalońskiego ruchu niepodległościowego. Nigdy nie zabierałem głosu w sprawach politycznych publicznie, ale w tej sytuacji nie mogę milczeć. Zanim wyrządzonych zostanie jeszcze więcej szkód, usiądźcie do stołu, porozmawiajcie i rozwiążcie ten kryzys. Zasługujemy na to, by żyć w pokoju, zaapelował piłkarz. Sponsorem audycji był Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. A w pogodzie przypominamy o silnym wietrze. Ostrzeżenia obowiązują niemal dla całego kraju. Poza tym w nocy pochmurno i deszczowo. Termometry pokażą od 6 do 9 stopni Celsjusza, na wybrzeżu lokalnie do 12. Jutro w całym kraju dużo chmury, też będzie padać. Termometry pokażą od 11 do 14 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Tam był taki wodospad i my go z tatą przepłynęliśmy. Bywało różnie, ale teraz z ojcem jest spoko. A mój tata pocałował mamę. Mąż ostatnio jest niesamowity. Twoi najbliżsi także mogą być szczęśliwi. Poznaj Tato.net. Ruch, który na nowo odkrywa ojcostwo. www.tato.net. Twoja rodzina jest tego warta. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem kawa mielona Chibo Family ma kosztować 8,99 za 500 gramów, a 4-pak dwulitrowej Pepsi tylko 9,99. Oferta ważna do 9 października. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Scena Otwarta w Tarnowie i Krakowie. Wystąpią Kamea Dance Company, Izrael, The Dance Company Gießen, Niemcy, Polski Teatr Tańca z Poznania i tancerze Teatru Wielkiego Opery Narodowej. 7-22 października. Zaprasza Centrum Sztuki Mościce. Album Azyl P i Przyjaciele. Koncert w Trójce. Jubileusz 35-lecia powstania zespołu. Największe przeboje zespołu w wykonaniu gwiazd polskiego rocka. Piekarczyk, Titus, Brachaczek, Chilski, Juan Carlos Cano i Jaryczewski. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Agencja Muzyczna Polskiego Radia, Radiowa Trójka, Kino Polska Muzyka i Top Gitar. Barbara! A co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 21 przy mikrofonie Dariusz Osiak. Dobry wieczór Państwu. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Klub Trójki. Ten temat wraca po każdej masakrze dokonanej przy pomocy broni palnej. Teraz po wydarzeniach w Las Vegas też wraca. Wracają te same argumenty. Co jest ważniejsze? Nieokiełznana wolność czy bezpieczeństwo współobywateli? Mówią przeciwnicy prawa do nieskrępowanego posiadania broni. Nie ma takiego dylematu. Poziom dostępności broni nie ma związku z liczbą zbrodni dokonywanych przy jej pomocy, replikują zwolennicy liberalizacji przepisów. Ale to nieprawda, że nic w tej dziedzinie się nie zmienia. W Stanach Zjednoczonych republikanie właśnie ogłosili, że rozważą zakaz używania tak zwanych bump stocks, czyli urządzenia, które sprawia, że karabinki półautomatyczne mogą działać jak karabiny w pełni automatyczne, karabiny maszynowe. Także w polskim Sejmie trwa debata nad prawem liberalizującym przepisy o posiadaniu broni. Partia rządząca, jedna z partii opozycyjnych, chce poszerzyć dostęp Polaków do broni palnej. O tym też porozmawiamy w dzisiejszym klubie, a zacznijmy od komentarza Bruce'a Springsteena na temat pewnego zabójstwa dokonanego przy pomocy broni palnej. W 1999 roku nowojorscy policjanci zastrzelili Mamadou Diallo, imigranta z Gwinei, którego omyłkowo wzięli za gwałciciela. And we'll take that ride across the bloody river to the other side. 41 shots cut through the night. You're kneeling over his body in the vestibule, praying for his life. Is it a gun? Is it a knife? Is it a wallet? This is your life. It ain't no secret. It ain't no secret. No secret, my friend. Can get killed just for living in your American skin. 41 shots. Lena gets her son ready for school. She says, only streets charles. You've got to understand the rules. If an officer stops you, promise me you'll always be polite, and that you'll never ever run away. Promise mama you'll keep your hands inside. Is it a gun? Is it a knife? Is it a wallet? This is your life. It ain't no secret. It ain't no secret. No secret, my friend. You can get killed just for living in your American skin. We'll be right back. Bruce Springsteen na początek tego klubu trójki. Czterech policjantów strzelało do Gwinejczyka Mamadou Diallo, zabijając go. Zostali osądzeni i uniewinnieni. Za to policja musiała zapłacić wysoką karę. Za tę tragiczną pomyłkę. Zaczynamy od artystycznej interpretacji tematu, ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali o różnych aspektach posiadania broni, prawa do posiadania broni, skutków działania tego prawa od aspektów prawnych przez społeczne do psychologicznych. I w tym celu zaprosiłem do rozmowy gości. Są z nami Łukasz Warzecha z Tygodnika do Rzeczy. Witam cię. Dzień dobry. Wieczór. I Bartosz Saramak, doktorant z Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizujący się właśnie w dziedzinie prawa o dostępie do broni palnej w różnych krajach. Dobry wieczór Państwu. Jeszcze dodam, instruktor strzelectwa, tak samo. Będzie też z nami gość z Barcelony, ale to za chwilę. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość jako jedną ze swoich obietnic wyborczych potraktowało rozszerzenie prawa do posiadania broni i czy to jest słuszne dążenie? To nie jest, Darku, prawda. To nie była obietnica Prawa i Sprawiedliwości. Co więcej, przez długi czas Prawo i Sprawiedliwość wydawało się bardzo sceptyczne. Tam są posłowie, którzy byli zwolennikami. Ja mówię o tym, co się stało po spotkaniu w Jachrance. To był jeden z tych postulatów, który tam został. Ale były wcześniej wypowiedzi, na przykład takie jak ministra Macierewicza, że Polacy nie dojrzeli jeszcze, że to jeszcze nie ten moment i tak dalej. Przy czym cały czas pojawiało się to nieprawdziwe podejście, nieprawdziwe pojęcie powszechnego dostępu. To nikt powszechnego dostępu nie chce. Projekt nie zakłada powszechnego dostępu w takim sensie, że ktoś idzie do sklepu i kupuje z półki pistolet, tak jak to się dzieje w niektórych amerykańskich stanach, czy tak jak to możemy zrobić z bułką w piekarni. To w ogóle nie o to chodzi. Każdy, kto spojrzy w ten projekt ustawy, się o tym przekona. Natomiast ja się cieszę oczywiście, że doszło do tego, że ta ustawa, ten projekt się znalazł w komisji sejmowej, gdzie jest czas na to, żeby go dokładnie przejrzeć, przeanalizować, ewentualnie poprawić. Myślę, że to też wynika z tego, że politycy PiS zdali sobie sprawę, jak zły i również jak nieszczelny jest system obecny. A czy to jest w ogóle słuszne dążenie, żeby to prawo, nikt nie sugeruje, że to ma być powszechne i że pistolety mamy traktować jak bułki, ale żeby to prawo do posiadania broni jakoś rozszerzyć. Czy to jest panów zdaniem słuszne dążenie? Tutaj Polakom jest to potrzebne? Jeżeli mogę jedno zdanie. Ta ustawa zmienia sposób myślenia. Do tej pory było tak, że żeby dostać broń, trzeba było przedstawić specjalne uzasadnienia. To się oczywiście zmieniało z czasem, na przykład broń do celów sportowych. Tutaj ta procedura była już mocno zobiektywizowana, ale broń do ochrony osobistej nadal pełna uznaniowość policji. Teraz projekt zakłada inaczej. Jest cały katalog punktów, które wyłączają możliwość uzyskania pozwolenia na broń, ale jeżeli się pod żaden z tych punktów nie podpada, to już nie trzeba tego specjalnie uzasadniać. Po prostu niekarany, zdrowy obywatel ma prawo do posiadania broni. Jest domniemanie zdolności do posiadania broni. Panie Bartoszu. No właśnie, pytanie, czy w ogóle możemy tutaj mówić o jakiejkolwiek liberalizacji, tak? Czy raczej zmianie organizacji systemu wydawania pozwoleń? Bo w zasadzie nie mamy sytuacji, w której odchodzimy od systemu pozwoleń. On nadal zostaje, tak? Fundamentalną różnicą, gdybyśmy te prawo przyjęli, byłoby to, że zmieniłby się organ, jaki wydaje pozwolenie, czyli nie wojewódzki komendant policji, a starosta bądź prezydent miasta. To jest raz, a dwa... Tak jak było, przepraszam, przed wojną, to warto podkreślić. To prawda. I oczywiście to ma swoje zalety, ma też swoje wady, moim zdaniem. Druga sprawa, odchodzimy od systemu celowościowego, czyli przestajemy wydawać broń do celu, na przykład do celu uprawiania strzelectwa sportowego, łowiectwa bądź kolekcjonerstwa, a zaczynamy broń traktować zgodnie z kategoriami technicznymi, tak? To znaczy, im broń jest bardziej złożona, skomplikowana i ma większą siłę ognia, tym trudniej ją posiadać, tak? Tym więcej kryteriów trzeba spełnić, tym większy trzeba mieć staż, aby taką broń posiadać. A więc z punktu widzenia posiadaczy broni, którzy już tą broń mają, raczej tutaj o żadnej liberalizacji mowy nie ma. Wręcz powiedziałbym nawet, mamy tu do czynienia z wprowadzeniem pewnych dodatkowych, restrykcyjnych elementów w tej płaszczyźnie, aspekcie przedmiotowym, czyli zakresie posiadania broni, tak? On jest zniuansowany. Dobrze, to brniemy w technikalia i słusznie, bo to są, tak, to jest niezbędne. Jeśli pozwolisz, tu jest jedna bardzo ważna uwaga. Ta dyskusja się odbywa w dużej mierze na poziomie czysto emocjonalnym, a tymczasem, żeby zrozumieć, na czym ma ta zmiana polegać, to niestety trzeba wejść w szczegóły, bo większość osób, które się strasznie emocjonują, mówią, że za chwilę Polacy się wybiją i tak dalej, nie ma nawet pojęcia, ile jest sztuk broni dzisiaj w Polsce w prywatnych rękach, a cóż dopiero mówić o regulacjach. A tutaj już za chwilę będą mieli. Diabeł tkwi w szczegółach. Już za chwilę będą mieli, ponieważ ja to wszystkim państwu powiem. W ubiegłym roku wydano 4835 zezwoleń, w 2014 1488. Prawie 425 tysięcy sztuk broni palnej znajduje się w polskich domach. Pytanie, skąd ten wzrost i czy to jest dużo? To jest jedna ważna zmiana, to znaczy w zeszłym roku po raz pierwszy wydano więcej pozwoleń nowych, podkreślam, na broń do celów sportowych niż na broń do celów myśliwskich. To jest istotne, dlatego że do tej pory było tak, i to jest największy odsetek spośród sztuk broni w prywatnych rękach, że to myśliwi właśnie tutaj górowali. Mhm. Ten wzrost liczby sztuk broni do celów sportowych wynika z tego, że to jest dziś najprzejrzystsza, najłatwiejsza procedura, żeby wejść w posiadanie broni, a jednocześnie ludzie zaczęli lubić strzelać. Przychodzą na strzelnicę, ja to widzę w swoim klubie. Zaczynałem strzelać około 4 lat temu i od tego czasu klub się powiększył, podejrzewam, że kilkakrotnie, jeżeli chodzi o liczbę członków. Na zawodach są tłumy prawdziwe, tam naprawdę czeka się na swoją kolejkę, żeby strzelić po 30-45 minut czasem, bardzo długo. W weekendy jest mnóstwo ludzi i to są w dużej mierze ludzie, którzy nie mają pozwolenia na broni. Oni przyszli, żeby zobaczyć, na czym to polega. Zakładam, że przynajmniej 1/3 z nich połknie bakcyla. Zobaczy, że to nie gryzie, to nie jest straszne. Zobaczy, że instruktor bardzo dba o kwestie bezpieczeństwa. To jest u każdego posiadacza broni najważniejsze. Absolutnie. Bezpieczeństwo. I być może będą chcieli pójść dalej. Część z nich chce pójść dalej i stąd taki wzrost. Poza tym jeszcze kwestia wojny rosyjsko-ukraińskiej moim zdaniem tutaj też odegrała ogromną rolę psychologiczną. To zaraz, bo to są dwie różne rzeczy. To znaczy albo lubimy sport, albo boimy się Rosjan. Ale to się wiąże właśnie dlatego. Czy boimy się Rosjan i jednocześnie lubimy sport? To wynika z tego, o czym mówił pan przed chwilą, czyli że mamy system celowościowy. Pewnie ci ludzie, gdyby mogli, no to logiczne by było, że część z nich by wystąpiła po prostu o pozwolenie na broń do ochrony osobistej, bo o to im tak naprawdę chodzi. Części. Bo w ogóle strzelanie jest po prostu, no fajne, krótko mówiąc. Jest ciekawą rozrywką. Ale broni do ochrony osobistej niemal, tych pozwoleń się niemal nie wydaje w Polsce. Natomiast tak jak powiedziałem, pozwolenie do celów sportowych, owszem, to jest dosyć zobiektywizowana procedura, ale to jedno drugiemu nie przeszkadza. Możemy się bać tego, że wróg wejdzie w polskie granice i wtedy chcemy mieć po prostu coś do obrony naszego domu, a z drugiej strony, mając tę broń, chcemy strzelać po prostu, chcemy się w to bawić, chcemy brać udział w zawodach. Bardzo proszę, pan Bartosz. No właśnie. Powtarzam pytanie, czy to jest dużo, te 425 tysięcy broni, sztuk broni i ten wzrost poważny. To zależy, do czego odnosimy. Jeśli do sytuacji z lat poprzedzających, to jest sporo, tak? Jeśli bierzemy pod uwagę kraje ościenne, no to nie jest to gigantyczna liczba. Natomiast warto sobie zadać pytanie. A możemy podać trochę statystyk, tak żeby ludzie mieli jasność, bo jak pan nie pamięta, to ja podam, bo mam przed sobą akurat z ostatniego tygodnika powszechnego dane. Szwecja 316 na 1000 mieszkańców, 316 sztuk broni, Norwegia 313 na 1000 sztuk broni, Niemcy 303 na 1000 mieszkańców, Szwajcaria 457 sztuk broni na 1000 mieszkańców. Co drugi Szwajcar ma broń. Polska 13 Tak, a w przeliczeniu na 100 mieszkańców, bo to się tak często podaje, 1,3. I ja czyli zawsze jest... mówię o Czechach. Nasi sąsiedzi południowi, 16 sztuk broni na 100 mieszkańców, 163, czyli 160 na 1000 osób. Na 1000. To ja może tutaj wsadzę kij w mrowisko. No właśnie. I czy to świadczy o tym, że w Polsce mamy bardzo restrykcyjne przepisy odnośnie posiadania broni? Czy właśnie to, że ta ustawa nas tak ogranicza, powoduje, że my tej broni mamy tak mało? No, ja bym postawił tezę, że nie do końca. Że to bardziej czynniki na przykład ekonomiczne. Albo też poziom rozpowszechnienia wiedzy na temat prawa w Polsce, na temat posiadania broni, powoduje, że ludzie nie wiedzą, że mają taką możliwość, mogą wejść na ścieżkę proceduralną i na końcu otrzymać te pozwolenia na broń, bądź jeśli dowiadują się o kosztach i konieczności spędzenia ileś tam czasu pod okiem instruktora na strzelnicy oraz zdania poszczególnych egzaminów, uznają, że no niestety brakuje im tego czasu, są ważniejsze rzeczy w życiu i odstępują od tego. Natomiast warto też sobie zadać pytanie, jakiego rodzaju broń jest posiadana w krajach na przykład Europy Zachodniej, na przykład w Niemczech. Bo statystycznie rzeczywiście przepaść jest gigantyczna, tak? 1 do 30. Tak. To 330 do 13. Prawda? To jest przytłaczająca różnica. Natomiast jeśli zapytamy przeciętnego posiadacza broni w Niemczech, czy miałby czego pozazdrościć polskiemu strzelcowi sportowemu, tak? Nagle okaże się, że jak najbardziej. Ale jak to jest możliwe? No to bardzo proste. O ile poziom wejścia do sportu strzeleckiego, jeśli chodzi o poziom restrykcji w Niemczech, jest stosunkowo niski, to dostępność broni pod względem przedmiotowym, czyli rodzaje, jakie można posiadać tej broni, jest bardzo, bardzo ograniczony. To znaczy, jeśli przeanalizujemy systematykę posiadanych egzemplarzy broni, na przykład w Niemczech, okaże się, że przytłaczająca większość tych egzemplarzy to jest broń bardzo mechanicznie prosta, myśliwska, albo broń sportowa, tak? Rzadko zdarza się, aby obywatele Niemiec posiadali na przykład broń typu wojskowego. A w Polsce, szczerze powiedziawszy, wśród strzelców sportowych jest to, przynajmniej z moich obserwacji jako instruktora strzelectwa, wynika, że to jest dominujący rodzaj uzbrojenia polskich strzelców. To jedną rzecz, przepraszam, muszę wyjaśnić jeszcze, bo pan powiedział, że Niemcy mają w dużej mierze broń sportową. Rozumiem, że miał pan na myśli broń bocznego zapłonu, tak, czyli mniejszego kalibru. Warto naszym słuchaczom uświadomić, bo często ludzie nawet tego nie wiedzą, że pozwolenie do celów sportowych może obejmować najróżniejszą broń i to jest zupełnie normalna broń, taka sama, jaką można mieć do ochrony osobistej. Z tym, że do ochrony osobistej nie można mieć karabinu, do celów sportowych można mieć karabin. Ale też można mieć Glocka, można mieć Zigzauera, można mieć Smitha & Wessona, wszystko w centralnym zapłonie. To jest normalna broń bojowa, którą można również bez żadnego problemu zabić, tyle że pozwolenie jest wydane do celów sportowych. Chciałbym zaprosić do naszej rozmowy pana Piotra Jasiczaka, instruktora strzelectwa, właściciela firmy ochroniarskiej Agencji Detektywistycznej, który jest z nami w Barcelonie. Witam panie Piotrze. Dobry wieczór państwu przy odbiornikach i panom studiom. Panie Piotrze, w Hiszpanii jest według tej statystyki 104 Hiszpanów posiada broń na 1000 mieszkańców. Co pana zdaniem by się wydarzyło podczas niedawnych manifestacji w Barcelonie, gdyby któryś z tych posiadaczy broni wyciągnąłby pistolet i zaczął strzelać do policji, która pałowała ludzi? Znaczy zupełnie nic. Znaczy w tym konkretnym przypadku wydarzyłoby się to, co powinno, czyli policja odpowiedziałaby ogniem. Natomiast nic takiego się nie wydarzyło i nie sądzę, by było możliwe. Ze względów mentalnych oraz z tego, że zdrowy, psychicznie wychowany w Europie, wyznający europejskie normy człowiek, nie używa broni w stosunku do drugiego człowieka bez powodu. Ja pytam o to pana dlatego, że trochę to jest, tak jak mówił Łukasz Warzecha, to jest zrozumiałe, że my uciekamy od rozmowy o emocjach w rozmowę o technikaliach, ale ciągle rozmawiamy o broni. Niesłusznie, skądinąd. I dobrze, ciągle rozmawiamy o broni. Ale pan jako instruktor ma do czynienia z ludźmi. Ja bym chciał, żeby pan opowiedział trochę o ludziach, którzy posiadają broń. Jasne. To znaczy, jaki jest portret przeciętnego polskiego posiadacza broni? Kto nim albo nią jest? Znaczy ja bym zaczął od takiej bardzo poważnej linii demarkacyjnej między prawem do posiadania broni, a potrzebą posiadania broni, tak? Prawa do posiadania broni nie można zdrowemu, niekaranemu i tak dalej obywatelowi odmówić, tak? I ono wynika tam na przykład z artykułu 25 Kodeksu Karnego. Natomiast potrzeba posiadania broni jest czymś zupełnie innym. I to jest śliski moment. Panowie mówili przez moment o strzelcach sportowych. Zapomnieli jeszcze dodać o kolejnej kategorii strzelców, którzy w istocie nie są tym, czym są, czyli o tak zwanych kolekcjonerach. Nowelizacja ustawy o broni i amunicji pozwoliła bardzo dużej grupie ludzi, głównie mężczyzn, osiągnąć pewien przedmiot, który jest de facto artefaktem, tak? Jest jakimś magicznym przedmiotem, za pomocą którego przechodzimy, nie wiem, ze świata chłopców do świata mężczyzn i tak dalej. Gdyby zadać kolekcjonerowi albo domniemanemu sportowcowi pytanie, po co mu broń, to okaże się, że w istocie on nie jest sportowcem, tak? Gdybyśmy faktycznie potraktowali pulę ludzi, którzy w ciągu ostatnich 2 lat otrzymali pozwolenia do celów sportowych, to powinniśmy być potęgą w strzelectwie. Tak? Powinniśmy naprawdę na olimpiadach kosić wszystkich. Tak nie jest. Ponieważ strzelcy sportowi w większości są to ludzie, którzy chcieli posiadać broń z innych powodów, najczęściej ogólnie rzecz biorąc do samoobrony, ale dostali inną furtkę. Tak? W związku z powyższym, jak gdyby już na samym początku mamy fałsz. Tak? Znaczy sięgam po tą broń, oszukuję państwo, mówiąc państwu, że oto jestem sportowcem, kolekcjonerem i tak dalej, i tak dalej. Czyli tylko po to, żeby ją mieć, czyli, ponieważ ona jest magicznym przedmiotem. Przepraszam, że przerwę, czyli no, trochę poddaje pan w wątpliwość to, co mówił Łukasz Warzecha, kiedy relacjonował, jak wielu ludzi startuje w tych zawodach, jak wielu ludzi się stara o to, żeby no właśnie stać się sportowcem, strzelcem. Znaczy, nie podważam ilości osób, które pojawiają się na zawodach, natomiast podważam przesłanki. Otóż, żeby utrzymać licencję, muszę zaliczyć określoną liczbę startów, tak? W związku z powyższym, jeżeli sobie znowu porównamy ilość tych osób na zawodach przed nowelizacją i po nowelizacji, okaże się, że te tłumy pojawiły się dlatego, żeby otrzymać tą broń, a potem, żeby utrzymać to pozwolenie, muszę startować w zawodach. Wymóg jest czysto formalny, tak? Dobrze. Wracam do pytania i to tak samo do panów w studio. Jaki jest ten przeciętny posiadacz broni palnej? Panowie są przeciętnymi posiadaczami broni palnej, ale poza tym, co to są za ludzie? Jeszcze słowo powiedzmy częściowej polemiki z przedmówcą. Otóż to jest racja i nie jest racja. Znaczy ja jednak bym postawił tezę, że posiadanie broni rodzi chęć obcowania z bronią i jej używania w bezpiecznych okolicznościach. Ludzi naprawdę sport strzelecki wciąga. Natomiast ja bym bardzo rozróżnił między sportem strzeleckim traktowanym rekreacyjnie, czy rekreacją strzelecką, a sportem wyczynowym. To jest zupełnie oczywiste, że ci ludzie, no tak jak ja nie trenuję pod okiem trenera, ja sobie chodzę na strzelnicę kilka razy w miesiącu postrzelać samemu, nie stoi nade mną instruktor. Oczywiście staram się swoje umiejętności doskonalić, ale to nie jest sport wyczynowy. Mam tam jakieś no, w miarę dobre wyniki na zawodach, ale bez szału. Natomiast jeżeli porównamy to z sytuacją, bo to jest jedyny moim zdaniem miejsce, gdzie jakiekolwiek porównanie ze Stanami Zjednoczonymi ma sens. Sytuacją w Stanach Zjednoczonych, gdzie w niektórych stanach, bo nie we wszystkich, można sobie na własnym terenie uruchomić swoją strzelnicę. I bardzo dużo filmów na YouTubie jest, gdzie pasjonaci strzelectwa na tych strzelnicach strzelają sobie rekreacyjnie. Pokazują, jak są w stanie trafić, mają tam różnego rodzaju popery, tarcze, inne takie strzeleckie gadżety, strzelają do nich, wypróbowują różne rodzaje broni, bo tam jest łatwiej. Trochę to właśnie się dzieje na polskich strzelnicach. Ludzie przychodzą sobie po prostu postrzelać rekreacyjnie, nie wyczynowo. Więc to jest moja uwaga do tego, co przed chwilą usłyszeliśmy. Natomiast jeżeli pytasz mnie, jaki jest przeciętny strzelec, to nie ma tu żadnej odpowiedzi, dlatego że ci ludzie są bardzo, bardzo różni. Chodząc na strzelnicę widzę to. Tam są i biznesmeni, i emeryci, i studenci, i się zdarzają dziennikarze właśnie tak jak ja. Nie ma żadnego przeciętnego profilu. To, co tych ludzi łączy, to jest to, że w większości ci, którzy rzeczywiście się pojawiają regularnie, naprawdę dużo o broni wiedzą, dużo więcej niż ja na przykład, bo ja się uważam tu za jednak amatora wciąż. I widzę, że każdy ma wpojoną, przynajmniej ja, to jest moja obserwacja, być może ktoś ma inną, ale że każdy z posiadaczy broni, których ja spotkałem, ma wpojone wysokie poczucie odpowiedzialności za to, że w posiadaniu tej broni jest. Na przykład rzecz, która się często pojawia, taki przykład, ponieważ przepisy są takie, że można, jak się policja uprze, mieć cofnięte pozwolenie za jazdę po pijanemu samochodem, no to posiadacze broni niezwykle się tutaj pilnują. To się praktycznie nie zdarza prawie, żeby posiadacz broni wsiadł za kierownicę po wypiciu jakiejkolwiek ilości alkoholu. Wiadomo, że za przestępstwo można mieć cofnięte pozwolenie. To jest dodatkowa motywacja, żeby się dobrze zachowywać. Jeśli chodzi o mój komentarz co do słów przedmówców, to zgadzam się. I zgadzam się również z tezą, że przeciętny polski strzelec nie jest sportowcem w rozumieniu olimpijskim. Absolutnie nie. To pełna zgoda. Jest to raczej człowiek, który strzela rekreacyjnie. I tu też pełna zgoda. Natomiast należy sobie zadać pytanie, czy takie udawanie sportowca rodzi jakieś koszta społeczne? Czy jest pozytywne, jeśli chodzi o całokształt społeczeństwa, czy też nie? Bo moim zdaniem ta ścieżka sportowa rzeczywiście jest w pewnym sensie obejściem tego... Nie jest obejściem prawa, bo ta broń jest posiadana legalnie, tylko założenia, które postawił ustawodawca, tak? Że to jest broń dla sportowców, tak? A się okazało, że to jest broń dla ludzi strzelających rekreacyjnie. Ale ja bym postawił taką tezę, że z punktu widzenia właśnie zysków i kosztów społecznych to jest tendencja pozytywna. Dlaczego? Bo to, że ta broń w społeczeństwie jest i jedna lub druga strona sporu politycznego lub tutaj społecznego chce tej broni mniej, a inna chce więcej, tak, to jeszcze nie jest klucz. Kluczem jest to, jak wygląda poziom wyszkolenia strzeleckiego tych ludzi, bo oczywiście broń można posiadać i z niej nie strzelać, tak? I przyznam, że bywa, że to jest sytuacja nie do końca pożądana z punktu widzenia ogółu społeczeństwa, bo mamy człowieka, który co prawda nabył uprawnienia, natomiast nie do końca potrafi, bo zapomniał po prostu, nie wykształcił nawyków posłużyć się tą bronią, tak? Więc z punktu widzenia... I to może być niebezpieczne. Tak, i to prawda. I tutaj jako instruktor też potwierdzam, że zdarzają się takie przypadki, ba, zdarzają się takie przypadki nawet wśród funkcjonariuszy, co jest już zupełnie groźne. Panie Piotrze, pan się zgadza, że to jest taki wspaniały świat ludzi, którzy nie piją za kierownicą, nie wsiadają po pijanemu za kierownicą, którzy są bardzo odpowiedzialni, którzy czuwają nad tym, żeby się szkolić i podnosić swoje umiejętności. To wszystko w celach, no właśnie takich, żeby być lepszymi w swojej dziedzinie. Znaczy, te dwie kwestie bym rozdzielił. Znaczy, zupełnie odrębną jest kwestia przestrzegania prawa, dlatego że istotnie można ponieść konsekwencje, a zupełnie inną kwestią jest kwestia doskonalenia. Kwestię doskonalenia możemy podzielić tak naprawdę na dwa elementy. Jednym elementem jest to strzelectwo sportowe. Tutaj odsetkowo patrząc jest bardzo mało strzelców, którzy strzelają z broni małokalibrowej bocznego zapłonu. Jednak każdy by chciał mieć w domu tego przysłowiowego kałacha. Ja strzelam. Gdzie jakby, bardzo się cieszę, gdzie jakby no o strzelectwie sportowym ciężko tu mówić. Natomiast większa część broni to jest klasyczna broń defensywna, tak? Marki, które pan wymienił na początku, to są marki, które produkują broń również dla funkcjonariuszy, dla wojska i tak dalej. Jest to de facto broń bojowa, tak? Jeśli dodamy do tego, że tym prawdziwym modelem człowieka, który sięga po tą broń, jest ktoś, kto ma potrzebę, nazwijmy to, samoobrony, tak? No to okazuje się, że mamy problem, ponieważ strzelectwo defensywne bardzo różni się od strzelectwa sportowego oraz dość ciężko jest przećwiczyć te elementy na strzelnicy w związku z bezpieczeństwem, tak? I teraz, jeśli faktycznie uznamy, że ta broń, którą posiadamy, może zostać użyta do samoobrony, to wniosek jest taki, że nie jesteśmy gotowi użyć w dwóch obszarach. Pierwszy jest czysto techniczny, ponieważ nie przećwiczyliśmy elementów, które są takimi elementami czysto defensywnymi, czyli powstrzymania napastnika strzału, przeładowania jedną ręką i tak dalej, ponieważ tego się nie robi na strzelnicy. A drugi element to jest element psychologiczny, tak? Znaczy nie jest to strzelić do człowieka. I teraz, jeżeli zadamy sobie pytanie, czy istotnie posiadamy tą broń do samoobrony i odpowiedź będzie pozytywna, że co prawda zgłosiłem się jako kolekcjoner, jako sportowiec i tak dalej, ale de facto mam gdzieś z tyłu głowy tego Rosjanina, który pojawił się na początku państwa rozmowy, no to okaże się, że i tak tej broni nie użyję, tak? Czyli pozostajemy w sferze jakiegoś mitu w dalszym ciągu. I tutaj, jeżeli mogę, bo tutaj ważna sprawa, właśnie to wszystko, co pan mówi, odnosi się do obecnie obowiązujących przepisów. I tu jest bardzo zasadnicza zmiana, która tak naprawdę jest uszczelnieniem systemu. Dziś strzelec sportowy na podstawie ustawy oraz rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych o przenoszeniu, przechowywaniu broni i amunicji może nosić broń załadowaną przy boku w kaburze, załadowaną w sensie z podpiętym, załadowanym magazynkiem bez naboju w komorze nabojowej. Zgodnie z nowymi przepisami nie będzie mógł tego robić, ponieważ są wprowadzane trzy szczeble pozwoleń i prawo do noszenia broni, podkreślam, noszenia, nie mylić z przemieszczaniem broni tudzież przenoszeniem, co oznacza noszenie jej w walizce, na przykład na strzelnicę, jak się jedzie. Prawo do noszenia broni przy sobie będą mieli tylko ci, którzy zdadzą egzamin kompetencyjny. I ten egzamin kompetencyjny dziś obowiązuje również przy wydawaniu pozwolenia na broń do ochrony osobistej, ale on wygląda tak dokładnie, jak pan mówił, na strzelnicy, czyli staje sobie człowiek i ma tam chyba 5 strzałów w odpowiednim skupieniu, stojąc wygodnie przed tarczą umieścić. Nowy egzamin, który jest zaplanowany, jest pewną, no może niedoskonałą, ale jednak wprowadza ten element orientacji w sytuacji zagrożenia, o którym pan mówił. Trzeba będzie oddać strzały zza specjalnej zasłony ze zmianą magazynka w ciągu 30 sekund do dwóch tarcz w odpowiednim skupieniu. To już naprawdę będzie wymagało specjalnego treningu na strzelnicy. Co to oznacza? Że po wejściu w życie nowej ustawy tak naprawdę liczba osób, które będą mogły nosić broń przy sobie, nam się zmniejszy. Moim zdaniem, nawet jeżeli wzrośnie liczba osób posiadających pozwolenia na broń, to liczba osób, które będą mogły nosić z broń, zmniejszy się. Panowie, ja chcę, żeby słuchacze dobrze zrozumieli, o czym my rozmawiamy. Wy twierdzicie, że po wprowadzeniu nowych praw, po pierwsze liczba osób noszących broń będzie mniejsza niż obecnie, że no, widzimy tutaj, że użycie broni jest skomplikowanym procesem, do którego zresztą, nawiasem mówiąc, w Polsce dochodzi rzadko. Mamy 325 przestępstw w 2014 roku z użyciem broni palnej. To jest, i tutaj do pana Bartosza pytanie, to chyba nie jest dużo jak na skalę europejską, prawda? Nie tylko nie jest dużo, ale też tutaj bym zaznaczył, że nie ma tutaj podziału między bronią posiadaną nielegalnie, a legalnie, tak? Mhm. Jeśli byśmy w ogóle taki podział wprowadzili, to by się okazało, że broń, która jest zarejestrowana, legalnie posiadana, jest wykorzystywana w celach przestępczych, to jest w ogóle promil. Tak? A o takiej sytuacji... A czy w Polsce broń zdobyć nielegalnie jest łatwo? No właśnie, wydaje mi się, że w tym sensie jesteśmy dosyć tutaj zieloną wyspą, tak? Trudno jest w Polsce dosyć broń zdobyć nielegalnie. W przeciwieństwie na przykład do krajów Europy Zachodniej, tak? Najbardziej tutaj znanym jest tak zwany szlak bałkański. Stąd broń się bierze we Francji, w Hiszpanii, we Francji, w Wielkiej Brytanii również, nielegalna. Dobrze. Wracamy do ludzi. Rozmawiamy ciągle o broni, bo ciągle nas spycha w kierunku broni, ale porozmawiajmy, czy posłuchajmy raczej wypowiedzi o ludziach. Sebastian Chmieliński, psycholog, orzecznik w postępowaniach o wydanie pozwoleń na broń. To też ważne, wcześniej pracujący między innymi z żołnierzami sił specjalnych i właśnie orzekający, którzy się nadają do tego rodzaju działań, a którzy nie. Posłuchajmy. faktycznie ta sylwetka się zmienia. 10 lat temu, kiedy te badania na nowo wchodziły, większość osób, która się zgłaszała, to były osoby, które tą broń po raz pierwszy nabyły w latach 90. i zostały objęte tymi badaniami. I właściwie większość osób to były osoby, które w latach 90. prowadziły działalność gospodarczą. Ten powód taki, czy motywacja do posiadania broni była racjonalna, wynikała z tego, że te osoby musiały wręcz w reklamówkach te środki płatnicze, swój utarg przewozić do banków. Natomiast w ostatnich czasach, w ostatnich latach obserwujemy większe zainteresowanie bronią. Można powiedzieć, że posiadanie broni staje się trendy, staje się modne. Głównie dotyczy to ludzi młodych. Oczywiście mówimy tutaj o broni sportowej albo broni myśliwskiej. Chociaż posiadacze broni myśliwskiej, można powiedzieć, na skutek zmian legislacyjnych zostali wyłączeni z badania okresowego, przechodzą właściwie badanie tylko pierwszorazowe oraz w momencie, kiedy nabywają kolejną sztukę broni. Duża część tych osób właśnie, która stara się o broń sportową, to są osoby, które mają pasję, starają się w jakiś sposób tą pasję rozwinąć związaną ze strzelaniem, czy sportowym, czy także, nazwijmy to, na strzelnicach obronnych. Także tutaj, można powiedzieć, widzimy zmianę taką motywacyjną. Mniej jest realnie osób, które przychodzą w celach tych podstawowych jeszcze lat temu 10, czyli starających się o broń do ochrony osobistej. Staramy się podejść indywidualnie do każdego człowieka. Ja myślę, że to jest istotne w tym podejściu takim badawczym, żeby jednak przyjrzeć się osobie, jej motywom oraz właśnie tym obszarom, które podlegają badaniom, żeby wykluczyć osoby, które tej broni posiadać nie mogą. Od momentu, kiedy weszły te badania, to były lata 2005-2006, wtedy odsetek osób, które nie przechodziły badania, wynosił tak 10%. W ostatnim roku, jak patrzyłem, zrobiłem takie zestawienie, wynosi on 12%, jeżeli chodzi o mnie. Biorąc pod uwagę wzrastający trend osób, które o tą broń się starają oraz to, co jednak obserwujemy my, psychologowie, jeżeli chodzi o populację, czyli taką zmianę, można powiedzieć, w funkcjonowaniu i to, jak rozmawiamy z naszymi kolegami, psychologami szkolnymi, gdzie coraz więcej jest orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej dzieci, u których stwierdza się taki rodzaj niedostosowania społecznego, czy różne formy wskazujące na niezbyt dobre funkcjonowanie, tak, niezbyt takie adekwatne, sprawne funkcjonowanie i przełożymy to na populację, na zmianę tej populacji, no to można powiedzieć, że ten wzrost 10-12% tutaj przystaje do tego. Ja mam wrażenie, że gdzieś obserwujemy taką tendencję jednak, że osoby chcą tą broń posiadać z różnych powodów. Natomiast faktycznie muszę powiedzieć, że ten model polski dający dwa niezależne orzeczenia, gdzie lekarz-orzecznik skupia się na stanie zdrowia i psychologicznym, gdzie psycholog skupia się na funkcjonowaniu psychologicznym, daje taką możliwość kompleksowego przyjrzenia się potencjalnemu kandydatowi, osobie, która no tą broń chce mieć. Ta osoba musi naprawdę dawać nam rękojmię odpowiedzialności oraz dobrego funkcjonowania psychologicznego, żeby przyjąć, że ona będzie tą broń samodzielnie przechowywać i samodzielnie nosić, samodzielnie używać. I że realnie, jeżeli dojdzie do sytuacji zagrożenia życia, jeżeli jest to broń właśnie do ochrony osobistej, to ocena tej sytuacji, jak również działanie tej osoby będzie adekwatne do zagrożenia i do rozwoju tej sytuacji. To Sebastian Chmieliński, psycholog, orzecznik w postępowaniach o wydanie pozwoleń na broń. Panowie, no musimy się jednak odnieść do tego, że broń jest pewnego rodzaju, czy posiadanie broni jest pewnego rodzaju tabu. Jest też rzeczą, która wywołuje ogromne emocje. I kiedy no, opowiadamy w tej chwili, powołując się na statystyki, mówimy, że w Polsce sytuacja w żaden sposób nie przystaje do tego, co dzieje się w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Tym niemniej ludzie, którzy z jednej strony widzą to, co się dzieje w Las Vegas, czy regularnie powtarza się w Stanach Zjednoczonych, jednocześnie otrzymując sygnał, że mamy coraz więcej zezwoleń na posiadanie broni, a co za tym idzie, coraz więcej sztuk broni będzie się pojawiało w Polsce, zadają sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje, po co tak się dzieje i czy warto ryzykować to? Czy nam jest, po co to nam jest potrzebne? Dlatego to tutaj się wzniosę na pewien metapolityczny poziom. Dlatego, że wolny, zdrowy, niekarany obywatel po prostu powinien mieć takie prawo. No to jest absolutnie, w moim rozumieniu, absolutnie podstawowa, jedno z podstawowych założeń państwa, które poważnie swoich obywateli traktuje. To nie znaczy, że każdy, bo jak powiedziałem, jest cała masa wyłączeń i w obecnej ustawie, i w proponowanej ustawie, ale jeżeli tych kryteriów negatywnych nie spełniamy, tylko jesteśmy zdrowi, niekarani, to powinniśmy mieć takie prawo. Niewiele osób wie, chociaż myślę, że już coraz więcej, że w Polsce nie tylko bez zezwolenia, ale też bez żadnej rejestracji można kupić broń czarnoprochową. Czyli to są egzemplarze lub repliki egzemplarzy broni wykonanej przed 1880... Zaprojektowanej. Przed 1885 rokiem. I to jest broń, z której również można zabić. To są takie, no, już obrazowo mówiąc, rewolwery jak na Dzikim Zachodzie. Z jakich na Dzikim Zachodzie strzelano? Na przykład, bo oczywiście nie tylko to. I ja ostatnio słyszałem o jednej sytuacji, gdzie prawdopodobnie taka właśnie broń została użyta. Gdzieś taki napad był z użyciem takiej broni. Jedna taka sytuacja tej broni prawdopodobnie, bo nikt tego nie liczy, no bo jak mówię, nie jest ona nawet rejestrowana, prawdopodobnie takiej broni jest w Polsce pewnie gdzieś już pod 200 tysięcy w prywatnych rękach. Pod 200 tysięcy sztuk. No więc ja pytam, gdzie są te strzelaniny na każdym rogu? To się po prostu nie dzieje. I to tutaj nie ma mowy o tym, że można komuś cofnąć zezwolenie, bo nie ma tego zezwolenia. Strzelanin nie ma na każdym rogu. Ja wiem, że to będzie brzmiało nieprawdopodobnie demagogicznie i tak dalej, ale po to, żebyśmy nie mieli terroryzmu w Polsce, to nasz rząd zdecydował, że ani jeden uchodźca nie stanie tutaj w Polsce, prawda? Przyjmując dla wielu ludzi absurdalne założenie, tak samo, że jak będą uchodźcy, to będzie terror, mimo że jest wiele dowodów na to, że tylko niektórzy uchodźcy, tak samo jak tylko niektórzy ludzie, którzy posiadają broń, strzelają do innych, tak samo tylko niektórzy uchodźcy dokonują aktów terroru. A zatem, po co nam to jest? Skoro mamy wyczyszczoną sytuację i skoro nie mamy społeczeństwa i kultury ludzi strzelających do siebie i posiadających broni strzelających do siebie, to po co mamy to zmieniać? No ale właśnie rzecz polega na tym, że po pierwsze wskazaliśmy już tutaj wiele mankamentów obecnego systemu prawnego, więc chodzi o to, żeby go zmienić na bardziej racjonalny. To jest podstawowa kwestia. I druga kwestia jest taka, że jest te około 500 000 sztuk broni w prywatnych rękach i to się nie dzieje. Nie rozumiem, dlaczego przyjmować założenie, że przy lepszym systemie, szczelniejszym systemie ma się zacząć dziać. Nie będzie się działo. Jeżeli ktoś używa broni, to niemal zawsze jest to ktoś, kto wszedł w jej posiadanie nielegalnie. Tak było zresztą też w Las Vegas. Przeróbka broni samopowtarzalnej na samoczynną, z czym tam mieliśmy do czynienia, jest również tam, w tym stanie i zresztą w ogóle chyba w Stanach całych, jest nielegalna. No tak, ale to w tej chwili wskazujesz na jeden z elementów nielegalności przy wielu innych elementach legalności. To, że miał przy sobie 20 sztuk broni i to, że... 23 nawet. Prawda? I to, że tę broń można kupować właściwie bez żadnych ograniczeń w tym stanie, w stanie Nevada, to jest jakby odrębna rzecz. No pan właśnie, Bartosz, ale odnieśmy się do tego przypadku, tak? No sam fakt, że człowiek wniósł do hotelu 23 egzemplarze z broni jest, wydaje się, rzeczą absolutnie absurdalną, tak? Zwłaszcza, że ten hotel był tak zwaną strefą... No nie, no przyjmując założenie Łukasza Warzechy, dlaczego mieli go sprawdzać? No przecież w ogóle przyjmując no właśnie, jakiekolwiek założenie, no właśnie, to dlaczego no właśnie mieliby dlatego, sprawdzać? Że to była strefa wolna od broni. Ale to znaczy co? Każdego człowieka, który wchodzi? Nie. Założenie jest takie, jest domniemanie niewinności. Zakładasz, że ten człowiek nie nosi broni w walizce. Jeżeli już się zastanawiamy nad tym konkretnym przypadkiem, to jak wchodzi człowiek z futerałami, to są naprawdę duże futerały widoczne, jeżeli wchodzi do hotelu, który jest oznaczony jako gun free zone i wnosi tych futerałów 20, tam nie wiem, czy on miał, czy to wszystko były sztuki długiej broni, pewnie miał też jakieś egzemplarze broni krótkiej, no to jednak ktoś powinien to zauważyć i się tym zainteresować. Dlaczego ktoś ktoś wnosi do wolnej od broni strefy tyle sztuk broni. Znaczy, ja bym w ogóle się tym przypadkiem Las Vegas nie zajmował. Tam no jest całe jest, mnóstwo tak. pytań i tam naprawdę nie ta wiemy, sprawa na się na wydaje dobrą bardzo... Sprawę, kim jest ten poczekajmy, człowiek. Tak. Ja myślę, że tu się wiele wyjaśni. FBI bardzo wnikliwe dochodzenie prowadzi w tej chwili, ale jeszcze jedno tylko dodam. No wniósł te 23 sztuki broni, ale strzelał z jednej albo z dwóch, bo tak jest człowiek zbudowany, tak? Więc... Dobrze. Ale... Ja chciałem zwrócić uwagę, Panie że dość sprytnie... zignorowaliśmy pytanie prowadzącego, tak? Pytanie prowadzącego... Ja już miałem je zadać drugi raz panu. To może ja się odniosę. Proszę bardzo. A potem pan Piotr. Czy liberalizować? Nie. Ja jestem absolutnie przeciwnikiem liberalizacji broni w tej płaszczyźnie podmiotowej, czyli obniżanie standardów stawianych przez posiadaczy. Tak? Na przykład odejście od obligatoryjnych badań pełnych, tak, i psychologicznych, i badań lekarza medycyny sportu, tak, badań neurologicznych. Jestem absolutnym przeciwnikiem tego. Uważam, że zgodzę się z przedmówcą. System, który jeśli chodzi o weryfikację i badanie strzelca, przyszłego posiadacza broni, jest bardzo dobry i bardzo szczelny. Ja bym zdecydowanie przy nim został. Ba, nawet bym powiedział, że on daje pewien komfort psychiczny na lata do przodu dla tego strzelca, bo on ma na papierze stwierdzenie lekarza orzecznika, profesjonalisty, że z nim wszystko jest w porządku, tak? I to też jest paradoksalnie sytuacja bardzo dobra, bo znika problem takiego zarzutu, po co ci ta broń, czy ty jesteś normalny. Tak, jest normalny, bo ma na to dokument. Projekt ustawy wprowadza obligatoryjne badania co 5 lat dla wszystkich posiadaczy broni. Dziś na przykład strzelcy sportowi nie muszą tego robić. Panie Piotrze, czy mamy trzymać kciuki i wierzyć, że pokojowy scenariusz się sprawdzi i że mimo, że będzie więcej broni, to ludzie w dalszym ciągu będą bardzo pokojowo nastawieni do siebie? Tak. Jasne, że tak. Jeśli broń otrzymują osoby zdrowe psychicznie, tak, oraz nie są przestępcami, no to co miałoby się wydarzyć? Znaczy, jest pewien aspekt strzelectwa, o którym nie rozmawialiśmy wcale, a on jest fundamentalny. Otóż broń służy do zabijania oraz skutki użycia broni są nieodwracalne. I każdy normalny, zdrowy psychicznie człowiek ma tego świadomość. I to jest naturalny hamulec, naturalna bariera. I jak gdyby ten aspekt jest wystarczającym powodem do tego, że nie ma specjalnie sensu dodatkowo ograniczać prawa do posiadania broni osobom spełniającym wyśrubowane standardy, ponieważ... jakby nie istnieje żadna sensowna przesłanka, która by skłaniała tego typu osobę do użycia broni w sposób zakazany, tak? Mówiąc inaczej, do odbierania życia innemu człowiekowi. Przyjmuje pan taką, no poniekąd słuszne podejście, że normalny człowiek nie zabija. A znaczy, skoro tylko normalni mają broń, to nie będą się zabijać. Znaczy, skoro zakładamy, że każda osoba posiadająca broń legalnie przeszła badania lekarskie oraz badania psychologiczne, to jest to wystarczająca przesłanka. Wydaje mi się, że nikt w Polsce nie chce od takiego modelu odchodzić. Przynajmniej ja, mi o takich projektach nic nie wiadomo. Optymistycznie kończymy w takim razie Klub Trójki. Bardzo panom dziękuję. Piotr Jasiczak, instruktor strzelectwa, był z nami w Barcelonie. Dziękuję panu bardo. Dziękuję serdecznie. Łukasz Warzecha z tygodnika Do Rzeczy. Dziękuję, Bartosz Saramak z Uniwersytetu Warszawskiego. Iwanka Kunewa, Paweł Drost, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo. Na koniec jeszcze raz Bruce Springsteen, już zupełnie nie na temat, z Tomem Morello. Nobody's keeping nobody up my words.